محبوب اہل سنت حضرت پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب آستانہ علیہ پروانہ شریف اور حضرت صاحبزادہ سید محمد شعیب شاہ نواز صاحب دیگر معزز سامعین بانیان محفل السلام علیکم. عزیزم جناب اس گرام پہلی حاضری ہوئی پہلے بوجہ علالت بندہ ناچیز حاضر نہیں ہو سکیا اور الحمدللہ اس مرتبہ وعدے دے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے حاضری دا شرف بخشیا. اس علاقے دے اندر بندہ ناچیز نو متعارف کراون والے حضور سید عارف علی شاہ صاحب نے انہاں دی وساطت نال اس علاقے دے اندر دین دا پیغام پہنچاون دا موقع ملیا ہے. اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب قبلہ دیاں دینی تمام کاوشاں کوششاں قبول و منظور فرماوے. جنہ دوستاں نے اس محفل نو سجایا ہے رب العالمین جل وعلا انہ دوستاں دی دنیا برزخ اور آخرت سونی فرماوے. جنہ دوستاں نو اللہ تبارک و تعالی نے کپڑے دی توفیق بخشی اور سراں تے لو تے جنہ کول کوئی نہیں انہاں لئی دعا کرنے اللہ تعالی انہاں نو کپڑے عطا فرماوے. مغربی دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا اثر مغربی دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا اثر اس قدر بات بہت خوب تھی امامے میں. علامہ موتی جان العرب پگاں عرب دا تاج نے مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے. جدوں دا ساڈے سراں تو عرب دا تاج اتریا نا ادوں دا ہر عزت دا تاج اتر گیا ہے. جدوں مسلماناں دے سراں تے عرب دا تاج ہوندا سی نا تے پھر عربی لجپال کریم دے جوڑے دا صدقہ عزت وی مسلماناں دے سراں تے ہوندی سی. دعا کرو رب العالمین سونا اس محفل دا صدقہ سانو اپنے پاک حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ زندہ ضمیر عطا فرماوے. دوستو میرا آج دا موضوع آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم کتاب و حکمت. جیڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اسے دے وچوں ہی موضوع جناب دے سامنے رکھیا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. دوستو حق تعالی جل شانہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد نو تمام نبیاں تو پیغمبراں تو مختلف انداز پیش فرمایا. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جب پچھلے نبیاں دیاں ولادتاں اور انہاں دی آمد دے مقابلے وچ رکھنے آنا تے زمین اسمان دا فرق لگدا ہے. کسے نبی پیغمبر نو رب سونے نے اس شان اور اہتمام نال نئی دنیا تے لیاندا جنہ اپنے حبیب نو لیاندا ہے. او سرکار دی آمد پاک دسدی ہے کہ اس نبی دی نبوت اور رسالت باقی سارے نبیاں دی نبوت اور رسالت نالوں مختلف ہے. اے ہر لحاظ نال انہاں دی نبوت اور رسالت تو برتر اور عظیم. مگر جدو ایسا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد جس خطے تے ہوئی ہے اس خطے دا ایسا جغرافیائی مطالعہ کرنے ہیں تے او دنیا دا وچکار بندا ہے درمیان دنیا دا عد بندا ہے جتھے مکہ شریف ہے نا جی اے روح زمین دا عد ان سمجھو بھئی اے زمین دی تنی ہن اس جگہ دے اوتے رب وحدہ لا شریک مولا نے ان بے مثال رسول نو پیدا فرمایا ہے. پھر ایسا دیکھنے آئے کہ اس جگہ دے اتے وسن والے لوگ جنہاں نو اللہ تعالی نے سب تو پہلا اپنے پاک حبیب دی امت واسطے پسند فرمایا ہے او کنے لوگ نے انہاں دی کیفیت اے سی کہ ان پڑھا دا ٹولا سی نہ او کتاب لکھی پڑھ سکدے سن تے نہ ہتھاں نال لکھ سکدے سن. جس خطے دے اوپر محبوب خدا نو رب العالمین نے پیدا فرمایا اعلان رسالت فرمایا انہاں تو اس خطے دے لوگ اکثر ان پڑھ انگوٹھے ٹیک توجہ ہے کیڑے انگوٹھے ٹیک لکھ نہیں سن سکدے تے نہ لکھیا ہویا پڑھ سکدے سن. ایسی حالت انہاں دی شمال والے پاسے مکے تو شمال والے پاسے 300 میل دوتے مدینہ شریف ہے. ایتھوں دے لوگ دوسرے نمبر تے پاک نبی سرکار دی امت شامل ہوئے ہیں. ایتھے اوس تے خزرج سن دو قبیلے اے وی مشرک سن تے انگوٹھے ٹیک بیلی سن توجہ نہیں کیتی آلی اے وی ان پڑھ جماعت تے او وی ان پڑھ مکے والے وی بہتے ان پڑھ تے مدینے والے وی ان پڑھ. ایتھوں دی حالت تے اے سی تے اس مدینے تو پئی چند میل اگا شمال والے پاسے جاندے تے اوتھے سن یہود اور نصارا اور سن پرانا مذہب رکھن والے لیکن وگڑے بیلی جنہاں نوں آندے نے وگڑے مسلمان دین والے تے وگڑے دین والے جڑے نے اے بے دیناں نال وی بھڑے ہوندے نے اوہ وگڑے ہوئے سن جناب انہاں دے کول پرانا مذہب دے پرانیاں کتاباں ہے سن. پھر اے جماعت چھڑ کے تے اگاں شمال والے پاسے لگے چلو تے پھر دو بادشاہیاں سن بڑیاں وڈیاں روم تے یونان دے علاقے او فلسفے تے سائنس دے اندر عروج رکھدے سن. گل سمجھ آ جے میری اگلا علاقہ فلسفے تے سائنس نال بھریا افلاطون جیسیا بلاوا اتے سقراط بقراط جیسے حکیم اتے تے بڑے بڑے جناب سائنسدان دے فلسفی اس علاقے وچ ہن ادھر اے حالت ہے آ جڑا ہندوستان دا علاقہ سی جتھے آپاں بیٹھے ہاں اے وی سائنس دے فلسفہ انہاں یونان والیاں کول تے روم والیاں کول پڑھدے سن ہن سوال اے اٹھدا پیا رب سونیا نبی تے ساری کائنات نالوں وڈ علم والا جاندا پچھلے سارے نبیوں تو وڈ شان تے علم رکھن والا نبی تو پیدا فرمایا تے بھیجیا تے اگوں جڑی سب تو پہلی امت انہاں دے متھے لائی او چٹے ان پڑھ گئے نہیں توجہ نہیں فرمائی چنگے بندے منتخب کیتے نے رب سونے کوئی اگلا فلسفے والا کر لینا سائنس والے بھی پرا پے سن یا ویڑے مذہب والے بھی ہے سن یہود و نصارا انہوں نے حضور سرکار کی امت لئی سب کو پہلو نہیں چنیا یہ بلال رنگے انگوٹھے ٹیک کے تینوں پسند ہے تسا آخو گے تو کتوں لبھی بیٹھا بھی ان پڑھا کا ٹولا سی وہ کوئی دلیل دے میں قرآن خدا دا پیش کرنا ارشاد ربانی هو الولی سنارے سیدنا صاحب زادیاں دے مارو میں گناہگار اس قابل نہیں کہ میرا نام دا نعرہ وجے رب دے پاک محبوب دا نعرہ وجے ذرا کو سبحان اللہ ہن توجہ نال سمجھ صدقے جاواں رب فرماندا ہے اللہ او ذات جن نے ان پڑھ وچ رسول بھیجیا ہے امی دی جمع امی ہن یا خدے جڑا نہ ہاتھ نال لکھ سکدا ہوئے نہ لکھیا سونا فرماندا ہے میں او رات جن ان پڑھا وچ رسول بھیجیا اے رسول منہم یتلو علیہم آیات و رب سونے نبی نبی ولیا دئی اے دایا والا لیا دئی جڑا عرش فرشاں دے کائنات رب دے دائم رکھدا سی تو امت دے واسطے ان پڑھ چنی جڑے سب تو پہلو دے نال کے جنہ دین نبی دا ساری دنیا تے غالب کرنا سی جنہ پاک نبی سرکار دے دین نو ساری کائنات تے غالب کرنا سی انہاں نو چٹے ان پڑھ بنا کے انگوٹھے ٹیک بیلی اگے چ رکھے رب العالمین سونیا رال کیے پھر جدو غور کیتا ہے سمجھ آیا ہے جے رب سونا سائنس دے فلسفے والیاں دے وچ اپنا نبی بھیج جو نبی دے دین و شان ملنی سی رمبا ملنا سی لوگ آخنا سی اس سائنس دے فلسفے دی وجہ نال نبی دا دین غالب ہویا نام سائنس دے فلسفے دا ہونا سی جے او یہود و نصارا نبی پاک سرکار دے نال سب تو پہلا لگدے تے لوگ آخنا سی پرانے مذہب والے سن بھاویں بگڑے سن پر سمجھا دے پہلو ہی

جبے چاہیے نہیں نہ لمبے جبے چاہیے نہیں نہ یہ دوپٹے سیکریٹ مرد چاہیے نہیں حضور سرکار دے دین نو لمبے سیکریٹ نہیں چاہیے مرد سمجھے کوئی ایک واسطے دفتر چاہیے کوئی مربے دے اندر ہوئے مرکز ہوئے جے کسی کا لائبریٹ بنے کسی کا کراچی بنے آخر اقبال دنیا بچا عشق آخر مصطفیٰ دین دو ہر شہر قربان کر آخر سی سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا تائی سد سد کے جانا حضرت سخی سلطان بہو بولے نے سلطان بہو فرما عشق دی گل اس طرح کا جی پیر پاؤں اتنے رکھ چڈو ذرا لاؤ کر لاکھ سبحان اللہ توجہ فرما سر کے جا خدا دے بندے آئے درویش عشق اڑی نہیں کرتا عقل اڑی کر دی ہمیشہ نبی پاک سرکار دے دین نال فلسفے والے کا کم نہیں ہوں سائنس والے کا کم نہیں ہوں کیونکہ ان کا کم ہے کیڑے کڈنا ہے انکار کرنا ہے چوچڑا کرنی ہے حضور دے دین نو صرف منن والے چاہیے دولت صرف ان پڑھ رب سونا نصیب کر دن پڑھ من ہمیشہ اگے ہوتا ہی میرا تجربہ خدا کی قسم کر کے آنا نبی پاک کے دور کی کی گل کر میں آپ منی پھرنا وا جی ان پڑھ لوگ آدھے نے جب حضور دے دین کی گل کرو آدھے مان لیا سچ پیار ہے سڑکے سڑکے جانا پھردے جان کے نبی دیا گلیں سن کے پھردے جان گے کیوں اس واسطے انہوں نے دل کی تختی خالی ہوتی ہے اتنے جو لکھتے جا وہ لکھی نہ جانا ہے سڑکے جا وہ میرے پاک نبی سرکار دو گلام جڑے ان پڑھ جماعت رب کٹھی کی چڑ چڑ کے لگا دے کئی مکے میں اٹھائے کئی مدینے میں اٹھائے تو ان پھر دیوانے نبی پاک سرکار دے آقا انعامدار سرکار دی ہر گل ہر حکم کے پیچھوں قربان ہونے واسطے ہر ویلے چکرمے تیار رہتے سن حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے پاک نبی سرکار دا یار صدیق اکبر توجہ فرما جب سیدنا صدیق اکبر دور خلافت اپنے اندر خلافت اپنے جب سنبھالیے اس نے علاقے دے علاقے کئی مرتد ہو گئے آس پاس دے رہن والے کئی مرتد ہو گئے دین تو ہٹ گئے پر صدقے جاوا جڑے پاک نبی دے غلام مکے تے مدینے دے اندر جڑے بڑے سن ہوں یہ سنا آشکا صدقہ تو سد کے جا جب یہاں پاکوں نے ویکیا لوگ پھر گئے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کئی نے مشورہ دیتا مہربانی فرما جڑا حضرت اسامہ بن زید لشکر پہ روانہ کرنا ہے نبی پاک سرکار اپنے زبان مبارک نال روانہ فرما گئے سن وہ مدینے تو باہر بیٹھا ہے نبی پاک دے وصال مبارک دی خبر سن کے ہن مہربانی کر انہاں نوں واپس بلا لے ایتھے فوج چاہیے فوج ایتھے درکار ہے کیونکہ لوگ باہر والے دین تو پھر گئے نے کتنے خطرہ ہے اور مدینہ نہ جاندا رہے ساڈے ہتھاں وچوں حضرت صدیق اکبر دے عشق دے سر پہ جاوا کہ جاواں سونے صدیق اکبر سرکار نے فرمایا فرمایا صدیق اکبر اجپال نے فرمایا اگر مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں نوں کتے کھچ کھچ چباندے رہن اے تے گوارا اے مینوں نبی دے حکم دی نافرمانی گوارا نہیں اسامہ بن زید لشکر نو نبی پاک روانہ فرما گئے نے صدیق کون ہوندا ہے واپس بلا لے صدقے جاواں میرے صدیق اکبر نے جدو پختگی وکھائی ہے نبی دے حکم دے اوپر عشق نال قائم ہو گیا لے اسامہ بن زید لشکر ٹر گیا جتھے جنگ دے اوپر جا رہے سن اس جنگ دی پوری فوج روانہ ہو گئی ہن وار وار ویکھیا جتھے قبیلیاں والے ویکھ دے سن آدھے سنے دا مطلب ہے مسلمان مدینے دے اندر مضبوط ہی بنے نے تاں ایڈی فوج باہر پہ جاندی ہے نبی پاک دے حکم مبارک دی فرما برداری دی برکت ہوئی ہر پاسے فتنے وی مکدے گئے فتح وی ہوندی گئی دین وی غالب ہوندا گیا توجہ نال آ کے سبحان خدا دے بندیاں سن کے جاواں میرے پاک حبیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا سرکار دے انصار جڑے یار بنے انصار جڑے یار حضور دے بنے سن جدوں حق نامدار سرکار شریف دے اندر سن ایتھوں خوش بختاں دی جماعت پہ اٹھ دیے مدینے وچوں پہ نکل دے نے ارادہ کی ہے کہ چلنا ہے مکے والیاں دے نال کوئی حلف اٹھانے عہد معاہدہ کرنے تاکہ آپس وچ ساڈا مرنا جینا ایک ہو جاوے ہن ایتھوں پہ پردے نے کافراں نال عہد جوڑن دی خاطر اگوں خوش نصیباں مل گئے مدنی سونے مدنی لجپال کو مل گئے یہ سب بندے سن تقریباً جڑے ایتھوں گئے ہوئے سن ابو جہل آپس گٹھ جوڑ کرن دی خاطر بھئی اسا مر جی آپس دا اک کران گے اک دوسرے دی خاطر لڑاں گے تے مراں گے تے جیواں گے اگوں مدنی سونے مل گئے نبی پاک سرکار نے دعوت دتی فرمایا تسا میرے نال عہد کر لو یہ پیا دسنا تینوں مدینے والے نبی نال کیویں لگے نے سرکار دے یار حضرت مصعب بن عمیر اوتھے آ جاندے نے مدینے دے اندر درس بھی ہوئے اکل بہتا جب پڑیا ہوئے جب اج کل آدھے وہ جی دہشتگرد آخر گے فسادی آخر گے انہیں بھی سوچنا سی لوگ کی آخر گے یار دہشتگرد نے یہ فسادی نے فلان کرتے ہیں ساڈے کول آو پہلو میٹرک کر کے آو میں کیا اے جے اس لیے آدھے رب نو آدھے ٹھہر جا ہالے نہ کھلی تھلے بچارے پڑھ کھلوتے نے انہوں کی پڑھا ہونا کم از کم میٹرک تو کرا لین دے رب نہ بےمان ملوانے رنگا کٹیا بےمان یہودی دی میٹرک شرط کی کھڑے سانو تو چاہیے مسلمان کسی مدرسے چاہتے میٹرک کیا جی نہیں تو پھر تو بھائی نہیں پڑھ سکتے دیکھو نا پھر قرآن کیسے پڑھو گے بڑا برا دا تو رب نالوں بہتا سیاح بنیا بیٹھا پٹ لگے ہوئے مراد دے چوہے مار گولی خدا دی قسم کر کے آنا بےمان جڑے یہودی یہودی دی شرط شیطانی شرط کی بیٹھے نہیں اگر پہلو جناب بولو بولو اچھا ہوں دیکھو نا رب تے رب کیڑی شرط پہلو لئی وہ آتا ہے انپڑھ توجہ توجہ کی تے اے آکھن میٹ دے کالے ہے تو ہوں یہاں پوچھو کہ بلا تسا دین کیڑا سکھاؤنا ہے جے تے سکھا تے نہ مراد آ بلال دی تختی خالی سی تہو جی تختی چاہنا جی پہلو انگلش لکھی ہوگی اتوں پھر قرآن لکھیں گا توجہ نہیں کی تیڑی تختی منگنا خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویخ توجہ فرما ہوں میرے آقا انعامدار سرکار نے وہ ان پڑھ دی جماعت کٹھی جڑی کیتی سی میرے آقا انعامدار نے انہوں کیڑی کتاب پڑھائی یہ بھی رب دے قرآن پوچھ اللہ فرماؤں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ فرماؤں میرا نبی انہوں دے اتے اللہ دیا آیات تلاوت فرماؤں اور انپڑا ستھرا پاک کرتا ہے پھر تیسرے نمبر تیرا فرما کتاب حکمت انہوں کتاب دے حکمت دی تعلیم دینا ہے پہلو پاک کرتا ہے توجہ فرما پہلو پاک کرتا ہے پھر کتاب دے حکمت دی تعلیم دینا ہے اس واسطے باقی کا کہڑی شہر تو پاک کر دے خدا دے بندے میرا نبی پہلو دل دا ویڑا پاک کر دے پھر دل دی تختی تے کتاب حکمت لکھ دا وے پھر وہ کچھ لکھ چھڑ دے جڑا لوح محفوظ تے لکھیا صدقے جاواں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میرا پیر دستگیر غوث پاک دے کول حضرت شیخ اکبر دے والد گرامی آئے شیخ اکبر دے والد گرامی آئے محی الدین ابن عربی دے اے گل کر کے اگے چلنا کردے رج پالا میرے کول پتر کوئی نہیں مہربانی فرما رب دی بارگاہ وچ پتر دے عطا فرما میرے غوث پاک نے فرمایا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پیر غوث پاک نے فرمایا اچھا پھر ان کر ایک پتر میری کانڈ چ پیا وے میری کانڈ نال کانڈ چلا اے ہوئی پتر ہی لایا جا واہ واہ صدقے مدنیا تیرے پڑھایا تو بھی صدقے جنہاں نو تو پڑھایا ہی انہاں پڑھیا تو بھی صدقے ہاں میرے غوث پاک سرکار نو میرے پاک نبی پڑھایا آپ سرکار ہوں انہوں بلایا ان دی کانڈ نال اپنی کانڈ چا ٹکرائی فرمایا جا پتر اسا تن دے دیتا ہے پتر لینا تے جانا رہا تے جڑا جمیا وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان پوچھنی ہے تو میرے علی گول تو پوچھ سڑکے جاوا خدا دے بندے آئے پاک نبی سرکار نے جنہوں نے پڑھایا کملی والے آقا انعامدار سرکار یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم پہلا دل دا ویڑا پاک نبی صاف کردے نے کفر تو شرک تو دنیا دی محبت تو دنیا دا پیار کیونکہ دنیا دا کتا جے وچ ڈگا پیا وے تے پھر جنے مرضی بھوکے کھد لے کدی خوں پار نہیں ہو سکدا پہلو اس خوں نوں پاک کرن واسطے دنیا دا کتا باہر کھجنا پیندا ہے جدوں دل وچوں دنیا نکل جائے توجہ ہے صحیح توجہ ہے راکھو نا سبحان اللہ اور سن بیلی خدا دی قسم کر کے آنا بزرگان دین نے لکھیا ہے کشف الغمہ امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اس وچ لکھیا نبی پاک دا فرمان سمجھن واسطے اے ہو جا دل چاہیدا ہے جے دے سامنے سونا تے مٹی برابر ہو میں سوچیا یار اج کل مولویاں نو کیوں قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا جو بھی سمجھ آتی ہے پٹھی ہی آتی ہے نہ مراد پٹھا ہی لے جاندے نے پوری قوم نو توجہ نہیں کیتی ہاں جیڑی شاہ یہودی آکھدا ہے آ کر کرو منصوبہ بندی آندے نے بالکل ٹھیک ہے ساری شریعت بالکل ٹھیک ہے کر لو وہ جو کچھ آکھدے نے سارا کچھ کرائی آندے نے وجہ کی یہ پھر پتہ لگا بھائی اندر کتا جو پیا ہے کتا جو اندر پیا ہے صدقے جاوا نبی دا قرآن مصطفیٰ کا بیان اس کو سمجھا سکتا ہے جس کے دل میں تاجدار گولا کرتا دنیا ختم ہے صرف مصطفیٰ کا عشق اور محبت رہ چکا ہے چودھری صاحب بوئے تے آگیا تو مسئلہ انہوں نے نال دا تے جے ایم پی آگیا تو مسئلہ انہوں نے نال دا جے ایم ایل اے آگیا تو مسئلہ انہوں نے نال دا تے جے اتو افسر ہو رہا گیا اے ماشاءاللہ ہر لو سارا کچھ ٹھیک ہے پھٹے لانت ہے توجہ کی تیاغ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا یہی وجہ محل سر دنیا دی محبت جس جس دل دندر ہوئے گی سمجھ رہے اتھے کتا پیاری انہوں نے دنیا کائنات فتوے چلتے پے آلہ حضرت کا فتوا کی خدا دی قسم نبی دی شریعت پر حق میں انہوں جا پڑھنا میں پڑھتا جو رہنا خدا دے بندیا توجہ نال سمجھ سد کے جا تیرے پاک نبی سرکار دی شریعت مبارک حضور دا قرآن حدیث نہیں سمجھ آئے گا جدا دل دا ویڑا صاف ہوئے گا میں آکھاں تے آویا جی اس لیے چھڈنا ایتھے رہیا جی ہاں ایتھے پہ گئے پر جتھے ساڈے یار دا وچ آ گیا نا ہن اینو لے توڑ لے تو جی مسلماناں نوں فتح مل گئی مال کٹھا جڑا کافراں دے مسلماناں دے ہتھی آیا او ونڈن ڈے پے ہن جدوں ونڈدے نے پے تے اوتھوں والیاں ویکھیا جنگ تے فتح ہو گئی ہے ہن مال غنیمت دا تقسیم پہ ہوندا چلو اسی بھی چلیے ہن کئی وچوں ٹر پئے نبی پاک دی اجازت تو بغیر گل سمجھ نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دی برکت لے پڑھاؤ دے کتاب تے حکمت نے کتاب قرآن مصطفیٰ دا حکمت نبی دے بیان نو آکھدے نے نبی پاک سرکار دی سنت آپ سرکار دی حدیث نو حکمت آکھیا جاندا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دی برکت ویکھ کی نکلدی ہے میرے نبی دی شریعت دے اندر کتا جان دے کتا جان دے اسے تے کتا بھی کئی قسم دے ہوندے ہاں جی ایک عام بندیاں نوں بھونکن والے ایک رب دے پاک بندیاں نوں بھونکن والے ہاں اے دوویں کتے ہوندے نے جڑا او رب دے پاک بندیاں نوں بھونکن والا ہوے او بڑا بھڑا کتا ہے توجہ نے کیتی آ سبحان اللہ ہن گل سمجھی یارا ادھر ویکھے کتا گھر وچ رکھنا آوارا جائز نہیں آوارا کتا گھر وچ رکھنا راکھی دا بھی رکھ سکدے ہو راکھی دا ضرورت تے راکھی دی ضرورت دا کتا رکھ سکدے ہو دوسرا شکار دا کتا ہن اے شکار دے کتے دی میں گل کرنی ہے تیرے سامنے تینو پتہ لگے کہ پاک نبی دی تعلیم دی عظمت کنی شکاری کتا ہوندا ہے جڑا نبی دی شریعت دے مطابق اونوں سکھایا جاوے نا او دی تربیت کیتی جاوے اس حد تک او سکھ جاوے کہ سامنے ویکھے نا شکار نوں تے اوندا مالک پچھو آکھے موتی اسے ٹائم پچھلے پیری واپس اپنے مالک دے پیراں وچ آ جاوے توجہ نہیں کیتی اینا ایک سکھ جاوے کتا اپنے مالک دے حکم دے اوتے سیٹی تے انج لگ جاوے بھئی سامنے نظر آوے نا شکار بھئی او ہرا پیا جاندا ہے او خرگوش پیا جاندا ہے ہن کتا ہوئے تے سامنے خرگوش نظر آ جاوے ہٹ دا تے نہیں پر اے ہو جا جے کتا ہوگی نا تے اے پھر آن پڑ کتا ہے یہ حال ہے پڑھیا ہی نبی پاک سرکار دی شریعت دے مطابق حال نہیں پڑھیا یہ کتا نہیں کتا یہو جا ہوئے سامنے شکار ویکھے پچھو مالک آکھے آ جا شکار چھڈے تے مالک دے پیراں وچ جدو اینا مالک دا بن جاوے نا تابے دار تے سمجھ نبی دی شریعت دے مطابق پڑ گیا اینو اللہ نے قرآن وچ آکھیا گیا ہے محلم کتا یعنی تعلیم یافتہ کیڑی تعلیم نبی دی شریعت دی تعلیم بھائی اے باپ ایتھے بھائی اپنے اینا تابے دار ہو گیا کہ اگو شکار ویکھے پیچھو سیٹی وجہ تے مالک دے پیراں وچ آوے تے شکار چھڈ دے اور نبی دی شریعت آخدی ہے اس کتے نو شکار تے چھڈ دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے پر قبلہ شرط بھی سمجھی نے جی شکار ویکھے مالک پچھوں بلاوے تے مڑ نہ آوے پھر تو لاکھ تکبیرہ کھڑا پڑ او مار کے لے آوے تے مردہ آوے توجہ نہیں فرمائی پھر مار کے لے آوے تے مردہ آوے جی اپنے مالک دا اینا تابے دار بن جاوے سیٹی تے واپس آوے شکار چھڈ دے ہن او مار کے لے آوے او حلال جانور جڑا بھی مار کے لے آوے گا او جانور تیرے واسطے حلال ہو گیا او سر کے جاوا تے کتے کتے دے اندر جے نبی دی تعلیم دا اثر ہو جاوے کتا یا تابے دار بن جاوے مالک دے اشارے تے فرد واپس آوے او دا ماریا حلال ہو جاوے خدا دے بندے سامنے دنیا مردار دا شکار آوے پچھو نبی سرکار دی شریعت دا فرمان آوے پھر تو ویکھ کے شکار دنیا دا چھڈ دے کروڑا روپے ملدے نے حرام دے ہن پچھو مولوی آکھے بچ جا سود ای شریعت دے اندر سود ستر والا مانا زنا دے برابر ایڈا سخت گناہ ہوئے نبی پاک نے نالے بھی فرمایا لکھن والا کھاون والا کھواون والا گواہ انہاں پنجاں دے گناہ برابر دے نے کمی وچ کوئی نہیں یعنی کی مطلب بینک منیجر وچ رکھ سکے نبی پاک نے سارے اکٹھے کر دتا ہے ہن انہاں روپیہ سامنے پیا ہوئے پچھو مولوی دے منہ وچ سنیو تیرا مالک آکھ دے اڑا دے کے پھر واپس آ جاوے خدا دی قسم کر کے آنا جے ہوڑ میں رب دا اینا تابے دارا اپنے مالک دا مالک میں انو پچھو آنکھیں خبردار انو ایک نمی نہیں ہوں تو میں آنکھا گا آلا سونا با واپس لگاؤنا میں انو کڑی لوڑ پر آت دفعہ کر پاوے ساری خدائی مل جاوے جتھے تو روکے گا پر روک جا تو پھر اوس کتے دا ماریا حلال جو دائی نا تو اینا فقیران دی پھر کتے تا نگاہ ہو جاوے نا کتا بھی شرم پا جاوے توجہ نہیں کی تھی سر کے جاوا با یزید بستامی آپ سرکار اے وہی جن نبی سرکار دی شریعت مطابق پوری تربیت تعلیم پائی ہوئی سی باجید بستامی سرکار کوارا اس طرح نیوی پا کے جا رہے ہیں سر نیوی سد کے پہ اپنے جناب جی اپنی مسجد مست لگے جاندے ہیں کہ کتا سامنے آ گیا سرکار دی نگاہ مبارک اٹھی دے کتے دے پہ گئی ہے بس نگاہ پینی سی کتے دی کیفیت بدل گئی کتے نے سر نیوی رکھ لیا ہن ادھر ادھر بھونکنا بند ہو گیا ادھر ادھر لڑائیاں بند جھگڑے بند کتے دی حالت بدل گئی سارے پنڈ دے کتے اس کتے دا طواف کردے سن اور صدقے جاوا جدا پاک نبی دی شریعت دے مطابق تعلیم پائی گئی تربیت پائی گئی کتے دی نگاہ فرمائی ہے کتے نو شانتا ہو گئی ہے سارے پنڈ دے کتے دے دوالے وچھدے نے ہن او دی لڑائی نہیں کسے نال رہی ہن لڑدا نہیں توجہ نہیں فرمائی ہونے بننے تے نہیں لڑدا اے وٹ تے نہیں لڑدا اے ہڈی تے نہیں لڑدا جدو نگاہ جو کسے کام ہن وٹ دے اوتے کیوں لڑے کسے ہڈی دے کیوں لڑے خدا دے بندے اس واسطے جدو تے فقیر دی نگاہ کرم ہو جاوے اندروں ویل نکل جاندے قسم کر گیا نے کی میرے پاک نبی سرکار کی تعلیم تربیت دا فیض سی حضور سرکار کی تعلیم تربیت دا فیض سی ہجی دنیا نکل جا گئی ہن پاک نبی سرکار دی نگاہ مبارک نے پاک تو کر دتا ہے دنیا نکل گئی ہے نبی سرکار دا صحابی حضور سرکار دا صحابی انہی دعا کر دیں دے پھر وہ لڑن کتے دنیا دے پیچھے پھر نبی پاک سرکار دی تعلیم و تربیت والا جے لڑدا وے تے محل نبی دے دین دی خاطر لڑدا وے گل سمجھی خدا دی قسم کروڑ روپے تو بعد گل پیا کرنا ذرا توجہ ہے میرے پاک نبی سرکار دی تعلیم و تربیت جڑی ہے نا اس دا صرف خلاصہ دو چیزاں نے کنیاں چیزاں وہ دو چیزاں دس دی ہے کی ایک رب نال گزارا کیویں کرنا ہے ایک رب دے بندیاں نال گزارا کیویں کرنا ہے رب نال کیویں گزارنا ہے کیونکہ انہیں بنایا ہے ان دی کچہری اچ جانا ہے حاضری دینی ہے یارا ایتھے کی کرنا ہی کیویں رہنا ہی کی کرنا ہی ان دے کیڑے کیڑے حق نے جنہاں نوں آکھ دے نے حقوق اللہ حضور دی تعلیم ایک یہ سکھاؤں دی دوسرا یہ سکھاؤنا ہے انہیں جے بادشاہ ہے تے ریایا نال کیویں رہنا ہے جے ریایا ہے تے بادشاہ نال کیویں رہنا ہے جے پتر ہے تے پیو نال کیویں گزارنا ہے ماں نال کیویں گزارنا ہے جے پیو ہے تے پتراں نال اولاد نال کیویں توجہ نہیں فرمائی، دو چیزوں کا گزارا، اور اصل تعلیم یہ ہوئی اوکھی ہے جد نال اتنا پتہ لگے یار سر رب نال کیویں رہنا، کیونکہ ہر بندہ یارا اپنے رب پر پجیا جا رہا ہے، ماں تو سمجھے کہ بندہ کھلوتا ہے، نا نا نا نا نا، ایک سو تے تی دی رفتار تے اندھی گڑی موتر وید ہوتے جاندی ہوگی نا، ایک سو تی دی رفتار تے گڑی موتر وید ہوتے جا رہی ہے، تے اے سمجھ اے سمجھ تو ویکھانے چھ ویکھ رہا ہے، او لاہور ال جاندا ہے پیا نا، او دی دوڑ اپنے رب وال، ہاں قرآن وچ رب فرماؤندا ہے یا ایھا الانسان انک قادحن الی ربک قدحن فملاقی، او انسان تو پچا جانا ہے اپنے رب لے تے اون نال ملاقات کرن والا ہے، رب دا قرآن ہے، ہن فرق ہے نا کہ سارے بھج کے تے ایک دن سفر مکدا ہے تے کتھے جا کھلوندے نے اپنے رب کول، ہن اگاں دو ہی گلاں نے، یا رب راضی ہونا ہے یا ناراض ہونا ہے، توجہ نہیں کیتی، ہن دو ہی گلاں نے، اس بادشاہ نو راضی کر کے گیا تے مہرے لی گئے بابا فرید جڑا دے جو رب دا نے دسیا، مصطفیٰ نے جو دسیا رب نال گزارا کیویں کرنا ہے، او دے حق نے فریدا مخلت وچ نہ گزاری، خدا دی قسم کر گیا نا میرے بابا فرید سرکار قبلا سبحان اللہ، آپ سرکار نے رب نال گزارا رکھیا، میرے پاک نبی دی شریعت قرآن آخدا ہی پیا چیزاں قبلہ یاد رکھی، دو ہی چیزاں، ایمان نال دس کوئی اوکھی گل نہیں، دو ہی چیزاں پاک نبی دی کتاب تعلیم و حکمت تعلیم سکھاؤندی ہے، کی ایک رب نال کنج گزارنا ہے تے دوجا بندیاں نال کیویں گزارنا ہے، وہ حسین تو علی باپ نال کیویں گزارنا ہے، سیدہ خاتون جنت تو اپنے شوہر علی نال کیویں گزار، وہ عمر تو اپنی ریایا نال کیویں گزار، پھر عمر پاک گزارا تے جان دے جو سن، پاک نبی سرکار دی شریعت دے مطابق مڑ کر کے وکھایا گزارا ایں کیتا، سن بلیا اے ان پڑھ دی جماعت نو فیض ملیا، ادھی دنیا دا بادشاہ سی عمر جیڑا ان پڑھ سی تے پڑھیا قرآن تے مصطفیٰ دا بیان، ادھی دنیا دے بادشاہ نے روزی انج ونڈ دتی کہ ادھی دنیا دے وچ ایک بندہ زکات لین دے قابل نہیں چھڈیا، صدقے جاوا مدنیاں، ان دے ان پڑھا تو تے کروڑا پڑھے لکھے قربان، توجہ نہیں فرمائی او پتا جو سی پاک نبی دے جو گئے سن دس جو گئے سن پڑھا گئے سن سکھا گئے سن کیویں قرآن میں ریا نال کیویں جناب انہاں نوں روزی کڈ کے دینی اے اتھی دنیا تے خدا دی قسم کر کے آنا رہندی دنیا تک کوئی دنیا دے سنو ایدر ویکھو ایک یہودی آیا عمر بن خطاب دے کول آندا سرکار تیرے فلانے گورنر نے میرے نال بڑی زیادتی کیتی فرمایا اچھا کاغذ لایا کی لایا آندا قبلہ میں غریب ہاں میرے کول کاغذ کوئی میں نہیں لیا سکتا فرمایا اچھا او تو ٹھیکری لیا تو بچھو نہیں کی تھی کی لیا او گیا تو گھڑے دی کوئی ترٹی ٹھیکری پڑی عمر بن خطاب نے کولا پڑیا کی پڑیا کولا لیا کولا ہاتھے اتے لکھ کے دو لفظ فرمایا جتے گورنر ملی انہوں تو بخوا دیا ہے یہودی گیا ملک اپنے ملک چ رہایا وچ کیونکہ رہندا سی گیا اوتھے گورنر کوڑے تے بیٹھے ہونے جاندے ٹھیکری سامنے تے کیتی گورنر دے چھکے چھٹ گئے تھلے اتر کھڑا ہاتھ بن کے کمبی جائے آندا ہے عمر نو میرے سلام آکھی آنکھوں دے معافی منگائی اے ہن کبھی جاتی نہیں کرے گا لکھیا کیا دے نال تے لکھیا کیدے تے ٹھیکری تے اے کیوں کہ انہاں دا مقصد اے ہوئی سی کہ اصل اینوں اس زیادتی تو بچاونا ہے کو تو اور اینوں عدل و انصاف دواونا ہے سواد آیا نا کوئی مانتا نا ہویا نا آنکھوں نے مرتبان اللہ یہ تو انہوں نے کھانگی نا ایمان اگر سٹے کے لئے کرتا ہے وہاں بے سٹے بھی تاکھ نہیں کرتا ہاں جی جب میرا مطلب ہے بیس ہٹیا جاوے فصل اگ دیئے پھر سٹے ویکھنے پہنے کو کانا ہے کو سٹا ہے کو لولا کو لگڑا کو کی ہو جا سٹا لگا کھنا یہ ان سٹے سے باہر دے نکل سکتا توجہ ہے کوئی نہ دعا کر اللہ چنگے سٹے ہوگا بھی تے چنگا ہے اب بھی میں چنگا ہے سٹن دے آمان سٹے چنگے ہوگا پر بھوئے بھیڑی نہ ہوئے توجہ ہے گی بیج نہ کیمتی ہوئے بھوئے بھیڑی ہوئے تو بربادی ہو جانتا ہے تو جات بندہ ہے مڑ میں بھی تو میرا مطلب ہے میں کیڑا جناب کو سوسائٹی دا بیٹھا میں بھی جاتا تو دریا ہے جناب دے کنارے دا ہے تو میں بھی اس سے جناب دی بلا توجہ نہیں کی تھی اسی دریا ہے جناب دے بالکل کنڈے تے نہ ڈالیا تے اللہ دی مہربانی نال حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ کسے فقیر دی نگاہ پے گئی سبحان اللہ کسے فقیر دی نگاہ پے گئی تے اس نے چک کے بروڑی تو تے نبی دے منبر تے بٹھا چھوڑا ایمان ہے کی اللہ دے بس میں تینو اینا آکھنا کہ جو بھی کائنات وچ کسے نو خیر ملدی ہے نا وہ کسے فقیر دے دروازے تو ملدی ہے جنوں بغیر فقیر دے دروازے تو لبھی نا اودے چ خیر نہ سمجھی اودے چ شر ہونا ہے او ایتھے ہی برباد ہوے گا اگا وی برباد ہوے گا جنوں خیر ولی دے ہتھوں لب جاوی او سمجھ پینا پار ہو جانا ایمان نال میں حیران ہونا ایک بار لطیفے دی گل سناواں خیر پور ٹامی والی ہے حاصل پور تو اگے حاصل پور تو اگے خیر پور ٹامی والی بہاول پور روڈ دے اتے بابا گزریا انہوں بابا گولی والا آتے ہیں ہوں مشہور گزر گئے ہیں بزرگ اللہ کے لت ٹوٹی ہوے ہڈی ٹوٹی ہوے نہ کسی بندے کی ہڈی ٹوٹی ہوے چورا چورا ہو بابے ہوروں کی گولی کھا لے وہ گولی نے جانتے ہی سیدھا اندر وجنا ہے جن ٹکڑے نے انہوں کٹھے کر کے ٹک بولنا اس ٹائم لگ اس لگے علم ہے کی تعلیم کی علم کی میرے پاک لگے حدیث دی کتاب جے مسند ابو داؤد طیالسی پاک نبی نے فرمایا انی امرء مقبوض فتعلم القرآن وعلموه الناس حضور نے فرمایا بے شک میں جان والا تسا قرآن سکھو تے لوگاں نوں سکھاؤ خواب آنی تو پہلو آتی سی خواب تو مدینے والے کی زیارت ہوتی مدینے والا ہونا ہے کسی دربار سے پہنچا ہونا ہے ہوں پہلو جی ستے ہوں جس حال ستا اس حال خواب آنے نے ہوں وہ ستے ہی سلطان رہی ہے لبڑکا ماری جا رہی حرام سود بھی تنیا ہونگے رشوت بھی کھادیا ہونگے باجی دی کمائی بھی کھادیا ہونگے مجال جے حلال حرام دی ماسا تمیز ہوگی ایمان نال دسوا ہے امریکہ دے ڈالر آگے تے کھادیا ہونے نے پاوے دین ویچنا پاوے تے پاوے عزت ویچنی پاوے تے آ لیکن پہ امریک دنیا دنیا دیا گلا تے جان دے نے ڈیل کیویں خریدا ہے پیسہ کیویں لٹی دا ہے پر جاہل پہ امر الاخرہ اس زیادتی تو بچاؤنا ہے کو تو اور انو عدل و انصاف دواؤنا ہے مقصود کاغذ تے نہیں مقصود پیغام ہے تو جنہ چولا نو رعایا نال رہن دا وال نہیں نہ ہوگا وہ ہن جے جاوے کو تیرے میرے رنگا بیلی انصاف لین واسطے تو پہلو آندے نے 100 روپے دا اسٹام لیا 100 روپے دا اسٹام لیا اتنے جا اتنے ٹائپ کرا کے آ پھر وہ انگلش ٹائپ کراوا پہ میں کیا مجھ کٹی چوئے کہ انصاف نہیں دے چنگا سی انصاف دیں جی بندہ ہوں جی تنگ ہو جانا ہے وہ بوجھا خالی ہو جانا ہے تھوڑے تک پڑھدیا پڑھدیا درخواست دیں گیا دیں کیونکہ تصا اپنے جیبے گرم کرنے ہوں عمر جیسے نے نبی سرکار نے توجہ ہے صحیح آخر سبحان اللہ سخی سلطان فرماؤں گے جیوں دل صدقے جاوا میرے پاک نبی سرکار دی تعلیم و تربیت ان ول دس دی ایک بزرگوں نے محمد بن عون انہاں دا نام سی طبقات شاہرانی دے اندر لکھوائے تو اپنے ماں پیو دے نال بیٹھ کے روٹی نہیں سن کھاندے کسے پوچھا حضور کیوں روٹی اپنے ماں پیو نال بیٹھ کے نہیں کھاندے فرمایا اس واسطے نہیں کھاندا میرے ماں پیو دی نگاہ کسے بھوکی دے پہ جاوے انہاں دا ارادہ بن جاوے بھوکی لین دا تے میں انہاں دے ارادے کو چاون تو پہلا آپ کھا لواں کدھر بے ادب ہو کے ماریا جاواں سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرے پاک نبی و یعلمہ الکتاب والحکمہ قرآن جو آندا لا تقل لہما ماں پیو نو اف نہ آکھی آنکھیں جنہیں تربیت تعلیم اجدی پائی ہوگی وہ اینا عدم کر دی پیا کہ اپنے ماں پیو نال کھانا کھانا بھی گوارا نہیں پیا کر دا مات برکی ماں پیو لینی ہوگی تو میں چکے اپنے موج پالا کدرے بے عدم ہو کے بارے آ جاوا صدقے جاوا استاد نال گزارا کیلے کرنا ہے میرے پاک نبی دی شریعت دسیا ماں پیو نال کیویں رہنی عورت نو دسیا اپنے شوہر نال کیویں گزارا کرنی شوہر نال کیویں رہنی پاک نبی سرکار نے فرمایا جے غیر ماں غیر اللہ نو سجدہ دے ہوتا میں عورت نو آخدا مرد نو ایک بی بی آئی ہے کر دی کملی والیا میں نو دسو مرد دا حق کیے میرے آقا نے فرمایا اگر سارے جسم دے مرد دے پھوڑے نکلے ہوں اور زبان نال پھوڑے صاف کرے تاوی اپنے مرد دا حق ادا نہیں کر سکتی صدقے جاواں میرے پاک نبی گزارے تو سونے دسے سن پھر جے بادشاہی ہوندی سی رعایا بھی خوش وسدی سی جھنگے بھی خوش وسدے سن استاد شاگرد بھی خوش وسدے سن استاد نبی فرماتے ہیں کی مطلب شاگرد استاد اگے آجی کرے استاد شاگرد اگے ہاں استاد حق بندا ہے شاگرد اگے آجی کرے شاگرد حق بندا ہے استاد اگے آجی کرے کیونکہ جے استاد انو سکھاندا ہے پیا تے شاگرد دا وی احسان ہے اپنی زمین پہ دیندا ہے استاد کے بیج علم دا پاؤندا ہے تے ادھروں وی تے زمین شاگرد تے دل دی اے دل والے زمین نہ دیوے بیج او دا وی تے برباد ہو جاوے توجہ نہیں کیتی اس واسطے خدا دی قسم کر کے آنا میرے پاک نبی سرکار دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے صحابی وی سن حضور دی آل وی سن اپنے استاد زید ابن ثابت او وی صحابی سن انہاں دے دروازے تے جدوں جاندے سن اپنے سر مبارک دی پگ اتار کے بار دی چکھاٹ دے سر دھر کے سو رہے استاد اندروں جاگ رہے آپے بار آنے کھڑکانا نہیں کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے کتھے رہ گئی گلاں کیونکہ بے ادب مقصود نہ حاصل عارف کھڑی فرماتا ہے بے ادب سی راگ باکو سبحان اللہ اور نال سمجھنا صدقے جاواں میرے پاک نبی اور صحابی صحابی بھی ہے اہل بیت بھی ہے استاد دی چکھاٹ دے سر رکھ کے دوپہر بھاوے تتارے لائے بھاوے سردی اور ستا پیا ہے دروازہ نہیں پیا کھڑکاؤں کیونکہ رب دا قرآن جو سبق پڑھایا ہے بار تشریف لے آن دا چنگا ہے سی اور وہ ادب سبق میرے پاک نبی دا جو پڑی کھڑے سن سو جاندے سن استاد آپ بار آنا ہے شگرد ہورا نے پھر اٹھ کے سبق پڑھنا ہے صدقے جاواں حضرت زید ابن ثابت استاد نے آکھنا عبداللہ ابن عباس کیوں کر دے ہو تو سا کھڑکا ہی لیا کرو فرمایا سا کی کریے سانو مصطفیٰ دی طرف و سبق ہوئے میرے آئے ایسا اپنے استاد آدھا دیرے کر لے تو سر کے جاوا جدو حضر کی یہی استاد شگرد عبداللہ بن عباس جنازے وچ گئے ایک گھوڑے تے بیٹھا لگے حضرت زید ابن ثابت استاد نے گھوڑے دی رکاب پھڑ لئی ہن حضور دا صحابی عبداللہ بن عباس حضور دے اہل بیت والا شاگرد آخدا پوچھدا استاد جی اے کی پک کردے تساں استاد ہو میں شاگرد ہاں میرے گھوڑے دی رکاب پھڑی کھڑے نے آپ نے فرمایا سانو بھی ایویں سبق ملیا ہے اساں نبی دی آل دا ایویں ادب کرنا ہے ذرا ہاتھ تے صحیح خدا خدا دے بندیاں میرے پاک نبی سونے نے تیری تعلیم و تربیت دیتی ایک گزارا رب نال دس دئی ایک گزارا بندیاں دا دس دئی ایک حقوق اللہ سمجھان دئی ایک حقوق اللہ سمجھان دئی بس خلاصے نبی دی تعلیم تربیت دا یارا اج تعلیم تربیت نبی پاک علی جو چھڈیے یہودی والی کھڑیے بش والی ہن نہ رب دے نال گزارے دا پتہ ہے نہ رب دی مخلوق نال گزارے دی خبر اے پتہ کوئی نہیں پیو نال پتر نو کیویں گزارنا میں اگلے دن گیا ہوں شجاع آباد تقریر تے مینوں ویگن دے اندر گل کرن دا موقع ملیا بابا وچ ایک بیٹھا سی آندا پترا مولوی صاحب سچ بیان لے میرا پتر ایف اے کر گیا وے مینوں آندا ابا تو تے ساڈے معیار دا پیو ہی نہیں ساڈے معیار دا پیو ہی نہیں پیو ہی ساڈو معیار دا نہیں سمجھدے ادھروں پتر تعلیم جیویں جیویں حاصل کردا جاوے اونوں سمجھ گزارے دی کیویں آوے رب دا تے پتہ ہی کوئی نہیں رب دے احکام فرض حقوق اللہ کی نے نہ نبیاں دے حقوق دا پتہ رہندا ہے کوئی ادھروں جہل ہو گیا باقی آ گئی واری بندیاں دی ہن بندیاں دی واری کیویں استاد دی واری آوے سب تو پہلا سکول دے اندر استاد ہی تھلے کھاوے توجہ ہے کوئی نہ تعلیم و تربیت نبی پاک دی تعلیم ال جے کنڈ کیتی ہے نا قوم نے حالانکہ کتاباں وچ سکول دے استاد کے احترام کا مضمون ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہی منڈے روزانہ کٹی کھڑے ہوندے نے کدی اس کالج وچ کدی اس کالج وچ کدی اس کالج وچ اگلے دن میں نے ایک تے آکھیا کہ چشتی صاحب کی پوچھنا ہے کہ ساڈے سکول وچ نا کالج ساڈے وچ استاد اگو پروفیسر نے چاڑ پائی ہے منڈے نو کھڑا کر تریرا وہ باہر ہو گیا تے لگا گیا تے گوبر نہیں ہوندی گوبر جو جا کے تے لیکن ہاتھ ٹکان پیچھے لکا کے تے اوندیا استاد دے بوتھے نے دھڑال کیتی سو بوتا گوبر نال پار میں حیران کہ یار استاد دا مضمون احترام دا وچ ہوندا ہے تے نام مراد کٹ دے کیوں نے توجہ نہیں کیتی پھر پتہ لگا او رب رسول تو باغی بناوندے نے جے تو رب رسول دا باغی ہوے استاد ادب کتھوں کرے استاد کا ادب ہو رہا کرنا چاہیے پہلے مصطفیٰ دا غلام بن جاتا ہے دونوں باغی بنا دینا دشمن رب تے رب دے رسول تے دین دا بنا دینا ہے جنا قاتل مصطفیٰ دے دین دا بن جاوے استاد تو بہتر کیوں نہ استاد کل پل کے اور سنا وا تو گل توجہ ہے میں تمہیں حقیقی واقعہ پہ سنانا پورا جڑا بیتیا ہے ہن میں گیا حجرے شاہ مقیم تقریر تے حجرہ شاہ مقیم دی ایک جٹی یاد کرے پنج سات مرن گوانڈنا تے رہندیاں نوں تاپ چڑھے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹو ٹو نت کرے گلیاں ہو جان کنجیاں وچ مرزا یار کرے اس میں شہر تقریر تے گیا چوک چرستے چوک دی گل ہے حجرے دی میں نوں اوتھے دسیا گیا بھی ایتھے نا سکول ہے پرت ہائی سکول پتہ نہیں دسیا پرائمری دسیا ہونا اگے اوتھے نا استاد آتا سی منڈیا نو لسی لیا ہوئے لسی لیا وہ پانچ سات دن تے لسی لیا گیا اور انہوں ایک دن گسا چڑھا انہوں آکھا تین پلانے لسی کھلو جا وہ کھوتے دا بوتر لیا گیا وہ نا قرآن تو آئی خدا دی کھوتے دا بوتر جو نا پائی شنکر اتو پائی برف کھوڑ کے دے چڑھا دیتی جدو پی کے فارغ ہویا نے استاد جی پتہ ہی کی پیتا ہی اور نا کی آکھے کھوتے دا بوتر پیتی اور نا پورا میں تا وہ حالے ہوں سکول جا وہ سکول اچ میں تینوں حالے نہیں جا سکنا جتھوں دا اے واقعہ ہے ایمان نال دس یہ تعلیم ہے جن نے استاد نال گزارے دا والے دتا ہے یا کھلے کھا یا کھوتے دا پوتر کھا توجہ کی تھی دعائی خدا دی اتے لکھیا کی کھڑا ہے علم نور علم نور ہے میں کہا قبلہ بڑی سونی روشنی ہے ہاں جی پہلی کرن اٹھیے استاد کھلے کھا دینے جدو باہر نکلے ہوں زیادہ ہوں روشنی اگا ہوتی ہے کنیکٹ بس روکن دی واری آئیے بس روکن دی واری آئیے جے ان پڑھ ہوئے جنوں آدھے بے شعور نے وہ بچارا گڈی روکے گا پرا ہو کے ہاتھ نال اشارہ دے گا روکن گے تے بیٹھ جاوے گا جے نہیں روک دے تے مالکاں دی مٹی ہے کوئی پیو دا مال تھوڑا ہے توجہ نہیں کیتی تے جدوں تھویں تعلیم یافتہ شعور والے ترقی والے بیلی سڑک تے کھلوتے ہو پھر انہاں دے گڈی روکن دے انداز ویکھے کر اگلے دن ساڈے مانگے منڈی لاہور دے کول بس اور آپس نیو خان دی آ رہی سی اگوں بیلے تعلیم یافتہ ترقی والے کھلے سن گڈی روکن دے واسطے کی کیتا ہے اٹ چک کے ماریے اگوں بابا بیٹھا سی او دے بوتھے تے وجی کھکھاری ٹٹ گئی بیچارے دی ساری گڈی تھلے اتر دی آئی تے انہاں کٹ کٹ کے تعلیم یافتہ ہرا دا کھو کھڈ دتا ਆਲੇ ਥੱਲੇ ਸਣ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਖਖਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਓਏ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਊਰ ਤੇ ਟੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ریل جانے والی گل اگلی گل شروع کر دیتی ایک نام مراد ترقی یافتہ جا ترقی کر کر کے پورا گوگل بنیا پیا ایمان نال ترقی کر کر کر کے نا انج جی میں موتر وی نہیں ہوتی پورا ہر پاس چلیا مچھا پیا ہوں میرے نال گل آخر جی پہلے تو لوگ جو تھے نا وہ بالکل بے شعور تھے ڈنگر تھے بالکل ڈنگر تھے، ان کو پتا ہی نہیں تھا، تعلیم تھی پر تھوڑی سی، قرآن کی تعلیم تھی، سمجھ نہیں تھی۔ میں سنتا رہا، میں کہ یار بےچارے بالکل فارغ سن، کلو پیدل سن، سمجھ انہوں نے ہے کو نہیں سی، صحابہ کرام نے بھی سمجھ کو نہیں سی، آتا ہاں انہوں نے بھی سمجھ کو نہیں سی۔ وہ میں کیا نا مراد کسی بے ایمان خطری کی نسل ہے، یہ انہوں نے بھی سمجھ کو نہیں سی۔ ہوں وہ تو انہوں پتا نہیں بھی انہیں اگوں سٹ کی مارنا، پہلے بالکل ڈنگر سن۔ میں آخیا جی قبلہ مڑ تھی تو ڈنگر کے پتر ہوئے نا، جب میں یہ گل کی نا مراد کھوتا ایڈا آپ اپنے منہ کی گل چو گیا کھڑی چو، ڈنگر پچھلے تھا کہ ڈنگر نور اٹھے روشنی اٹھی، ابا پاگل اما پاگل، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا مسور اتار دیا جاتا ہے سچوں کو۔ حفیظ جالندری جی نے قومی ترانہ لکھا پاک اور شریف شاد بادے تو پڑھتے رہنا، لیکن یہ شاہنامہ اسلام نہیں پڑھتے۔ اس بچارا آتا ہے جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، بچہ ماں پیو تو باغی ہو جاتا ہے، رشتے کرنے واسطے آپ ہی لب لیندی ہے، جی تعلیم پا جائے پھر پیو نک چکن جوگا نہیں ہوتا۔ میں کیا ظالم کی ول دسے جے، خدا دی قسم کر کے آنا جنہ تعلیم چوکھی پا جان گے جنہ سوسائٹی دے وڈے لت جانتے ہیں ڈیل کیون کریدا ہے، پیسہ کیون لٹیدا ہے، پر جاہل بیامل الاخرہ آخرت کے کاموں سے بے خبر ہے۔ ایسے لوگ تو خدا کے دشمن ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ انہوں نے دشمن رکھتا ہے۔ تو یارا خدا دا دشمن جنہوں رب پسند نہ کری وہ ترتی تے کدی خیر نال نہیں بس سکتا، خیر نال وہی بس نہیں جب تو رب مہربان راضی ہوے۔ جڑیاں آپ سرکار نے بیان فرمائی نے حضور دی تعلیم نور مبارک کے ساری سفتیں بھیڑیاں کر دے، تکبر دی تھان تے آج دی آ جاتی ہے، نیال مندی آ جاتی ہے، آکڑ جاتی رہتی ہے، تے بخیلی کنجوسی دی تھان تے سخاوت آ جاتی ہے، ہرس دی تھان تے قناعت آ جاتی ہے، سڑک جا پھر دنیا دیا گلوں نبی پاک سرکار نبی پاک کی تعلیم والے اور دنیا دیا ایڈیا چلاکیاں نہیں جانتے جنا آخرت کو جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت آلہ ہے دنیا ادنا ہے، وہ باقی ہے فانی ہے، چاند چاند بہار آئی تو جنا جان کی لوڑ کیڑی ہے، نہیں جانتے سبحان یار اج یہ ہوئی تعلیم مک گئی ہے، اسے دی دشمنی ہو رہی ہے، پر کی کریے تیرویں صدی دا پیروار شاہ بولے تیرویں صدی دا Yeah. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کول اس تالے او جڑا نور خدا دا سی مکاج بیٹھے اونوں مکاج بیٹھے تے اج نتیجہ نکلیا پیا او نور دے ختم ہون دے نال حضور دا نور روشنی جو مک گئی ہر بندہ کیویں سکھی وسے کیویں سکھی وسے بندہ نبی نو کڈ کر نبی دا نور اے جڑا میں لے بیٹھا میں قسم خدا دی میرے کول 14 لاکھ دیاں تقریبا کتاباں نے 14 لاکھ دیاں میرے گھر دے اندر منجیاں ویکھے گا نا تے پرانیاں ٹٹیاں پجیاں ہون گیاں بسترے پرانے ہون گے پر کتاباں حضور دیاں نویاں رکھیاں اے دین میں منجی پیڑی بناون دی بجائے ایو خزانہ اکٹھا کیتا ہے اون دا حساب دینا پینا ہے اندر اب کی حساب لوے گا توجہ نہیں کیتی میں جو 15 مینوں تقریبا 16 سال ہو گئے کتاباں اکٹھیاں کردیاں میں جدو ایک فرمان رسول اللہ دا پڑھ بانا نا ایک فرمان تو میں سمجھنا میرا 14 لاکھ پورا ہو گیا قسم خدا دی بندیاں نو کھان پینے چونی لذت نہیں آوے گی جنہ میں نو مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دیا لگا میں تو دین آپا کانڈ کی تھی انگلیش بک چکی جڑی بنا دی انگریز 2 نمبر نا مراد آوے اخلا ستوی دی کتاب اگلے دن پنڈی ڈوڈال بھی بخائی سی دی اتھے پی بخانا بھی جڑے نئی بیکھی بیٹھے نا او بھی بیٹھ رہا ہے آ ستوی دی اردو ہے ستوی دی صفحہ نمبر 103 نہیں لکھ دینے انگریز بر تغییر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو انگریزوں نے پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے اور ہندوستان کی دولت انگلستان کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی کی مطلب کہ انگریزا پرپگنڈا کیتا کہ اساں تاں ترقی دینا چاہنے ہیں تے تعلیم نالو لیاندی بھی جڑی مسلمان نو عادتاں وی کافراں والیاں دے وے تے سمجھ سوچ وی کافراں والی دے وے تے ہن ایمان نال دس سمجھ عادتاں کافراں والیاں جدوں آون ہو تو او پھر نور ہویا کیا دے رہا او تعلیم ہوئی کہ جہال تو مڑ جہال کرنا آستے تو اس قوم نو دھیرج بامن آستے بوش پیسہ کیوں نہ دے رہے دیونا ہے اس کے نہیں دے آج ہار پتر پیر دا تو مولوی دا تو خرچہ کون چکی کڑا ہے آیا آیا آیا آیا مسلم وڈیا نو بام مار دا پترا نو آندا ہے پولیو کے پترے قطرے پیو پولیو کے پلانے نے تو آٹے مڑے جاؤں دے نے ہون جدو ہون تے لیتر پھار لگا انہوں نے آکھی تو آٹا بیڑا گرک جاوے تو سا ایک قطرے پولیو دے پلان دے پھر دے جے بیماری خالی چھوٹے نو نہیں لگ دی تے نالے کلا پولیو تے نہیں لگ دا لکھاں بیماریاں لگ دیا نے تے نالے وڈے آنو بھی لگ دیا نے کہ وڈے بیمار نہیں ہوں تے چھوٹے نو پلان دے تو وڈیاں نو موت ہوندی جے توجہ نہیں کی تھی بھئی چھوٹیاں نو قطرے پولیو دے پلان دے جے تے باقی بیماریاں بچیاں نہیں لگ دیا اونا دے بھی نال پلاو تو ہون ساڑا ایک بیلی تے ہون دے کھڑے کا یہ یہ آگیا انہیں آکھیا اچھا یہ دسوئے تیرے سر پیڑ نہ ہوئے تو دوائی کھاویں گا سر پیڑ دی اس نے کہا میں پاگل ہوں جدو سر پیڑ ہوے گی ادو کھاواں تے پھر سر پیڑ ہے کوئی میں بھی کھا لوں انہیں آپ چوڑ کا پوترا ہے وہ پاگل سان ہو سمجھ گئی پر بچے کو بیماری لگی ہے تو پہلے پولیو پہ لگ جاتا ہے پر ساڈی اکل ہی مر گئی ہے ایمان نال ساڈی اکل ہی سو گئی ہے اوکا ساڈے سمجھ کو نہیں رہی پیا تھا انہیں جواب دین جو کوئی کھولی وہ پولیو دے قطرے نہیں او نمرد کرن دے قطرے پتر تے دھی نسل جمن دے قابل نہ روے تو کتے بیٹھے میرے کول خود اس محکمے دے بندے منے میں تابا مارے میں کہا مسلمانوں کی نسل برباد کر دیو اگوں آدھے نے وہ کی کریے جی ایسا مڑ ملازم جو ہے مجبور پھٹے منہ میں تو کی سمجھنا ہے ادھر بم پہ مارتا ہے علی دے دربار مولا علی جیسے پاک دے دربار تے بم مارتا پیا تے تیرے آستے پولیو دے قطرے روپیے امریکہ پہ دیتا ہے نہیں سوچے بزرگ فرماتے ہیں دشمن چینی کھلائے تو اس کو زہر سمجھو اپنے بھرا مسلمان تیرے دشمن ہو انہاں دا پورا خیال رکھنا ہے کافر دشمن نو دوست تو یاد رکھنا ہے جڑا دشمن دا وسا کھاوی ہمیشہ برباد ہوتا ہی مولا علی فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا بندے کے تین دشمن ہیں ایک بندے کا اپنا دشمن دوسرا اودے دوست دا دشمن تیسرا اودے دشمن دا سجن دشمن دا جڑا دوست بن جاوے وہ ہی دشمن ہی ہوتا ہے سیانے سن تے سیانیاں گلا کر گئے ہن اے ساڈے جڑے اتلے بیٹھے نے نا اے ساڈے دشمنوں دے کی نے بس مڑ آپ ہی دشمن یہاں تو ساری عزت ایمان دین ہر شرول کی رکھ اتوں نام مرادا نے آپ ہی ساری کہانی لکھ چڑی آندے تھے اتوں کہ ہوں صفحہ نمبر 105 تے لکھیا نے آخر لڑکی عورت جڑی ہے نا مشرقی عورت وہ اپنے خامند کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے مشرقی عورت آندے ان پڑھ جڑے سکول نہیں نہ پڑھی جی ساڑیاں دادیاں پڑدادیاں وہ مشرقی عورتیں آخر وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی نے اپنے خاوند کا بھی بخت والی جی مغربی عورت ہے جڑے جی پڑھی لکھی ترقی یافتہ وہ کی آزادی پسند ہے کہ ابے تو ٹبر تو شوہر تو آزاد ان آخ بھائی بکری ایانی تو آزاد بگیارا نہیں قید ایانی نا ایانی تو محافظ ہوتا بکری آنا کہ نہیں بگیار تو دفتر والے بیٹھے بگیار پیابا کون ہے ایانی تو سر دا سائیں شوہر کون ہے ایاری تے ایاری تو آزاد تے کیڑے ہاتھ چ بگیاڑا دے ہاتھ چ اے آزادی پسند ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے آل ہے سکول دی کتاب ستویں دی اردو صفحہ بھی دسیا ہے آخر نچن گان تے گھومن پھرن نو پسند کر دیے گھر بیٹھن نالوں ہونی مان نال دسو نچن گان تے گھومن پھر ایک دا کام ہوندا ہے بولو بولو تے مڑ اے کی بنا دی تعلیم اے تھلے شیر بھی لکھیا جی اچھا اے جڑا نا نبی پاک دا جڑا دشمن ہوے نا او دی رب مت مار دیندا ہے تے پکی گل جے قسم خدا دی نبی دے دشمن چکل نہیں ہو سکدی سبحان اللہ تعالیٰ رب العلوی فرماؤں گے اقل تیر تو خدا سے رب انہ دی مت ماری لکھو میرے حبیب دے آن کے خاطر وہ تھوڑا دکالا کٹ کٹ کے لکھو ہم دا چمکی نہ تھی انگلش جب بے گانا تھی اب ہے شمعِ انجمن پہلے چراغِ خانہ تھی انگلش نہیں سی پڑھی کڑی مسلمان جدو انگلش پڑھ گئی ہوں شمے اج بس پڑھ گئی چمک گئی انگلش پڑھی چمک گئی اگر چمکی دے مانے آپ انگلش نہیں پڑھی تو کی چمکی نہیں پڑھ گئی تے ہوں محفل دی شمع پڑھ کے پی پھر جی صابن لین جائے تو باجی صابن دے بوتل لین جائے تو سگریٹ لین جائے تو مشہوری کون پہ دینی ہے میں کہنا مراد ہے کی پہ ویچنا ہے اگلی بوتل میں کہنا بوتل کے جی باجی بھی وکتی ہے کوئی اندر بھی تو دس پا کلی بوتل ہوں تو بوتل تو وکھانا ہے توجہ ایمان نال دس لانتی کاروبار کیویں آیا ہے بھائی لانتی کاروبار ہے کہ نہیں وہ لانتی کاروبار دل ای آئی خدا دی قسم کر گیا نا مڑ پہ لیا اس نو جڑا تعلیم آکھے او دے نال دا پت پخت کوئی نہیں میرا مدنی سچ فرما گیا علم اٹھ جانا ہے علم مک جانا ہے فتنے آوے وہ مدنی جڑی گل میرے مصطفیٰ دا کمال ویکھو تے میرے مصطفیٰ پہلو سانو دسیا اے حدیثاں کیوں حضور نے اگا ٹوریاں نے اس واسطے ٹوریاں ہیں امتیو وقت آنا ہے میں تانو پہلو پہ جگا بچ جایا جی راہی کو راہی جدو راہ پہنچتا ہے نا اگلا دھیان کری راہ وچ ڈرتے پے جی چنگا ہوئے راہر سمجھ والا ہوئے آدھا راہ بچ ڈاک بھی پہن کے سب ٹھوے بھی اوڑ گئے ٹوئے ٹبے بھی اوڑ گئے خیال کرے راہتر جو قابل محمد صدا غم خار کتوں لبا گے جڑا کیا حکومت نو راہ سارے دس گیا ہوں ساری مرضی ہے اسا اس پاک محبوب سرکار دی منیے یا نہ منیے منا گے تے آباد ہوا گے نہ منا گے تے آخر دعوانا ان الحمد اور سی ڈی گھر میں رکھنا جائز ہے میں تین موٹی جی مثال دینا میں حجرے شاہ مقیم تقریر پہ کرا میں گل کیتی میں کہ یارو یہ دسو اگر کسے دی عزت نو کوئی بندہ جفی پائی کھڑا ہو گیا چھیڑے انہوں کی آخر آخر تو میں کہ ہوں جا اپنی دھی نو پھڑ کے آ کے دیے وہ کون ہے بیٹھا ہی وہ آتا وہ پڑھتا ہی جا رہے توجہ نہیں کی میری گل ایک کسی کی عزت نو پڑی کھڑا ہے وہ تو کون ہو گیا بغیر تو ہوں جہاں اپنی دھی آ کے دھی ہے وہ پڑی کھڑی وہ کون بنیا تو ایمان نال دسو میں کہ ٹی وی اچ کے ہوتا ہے یہ کچھ تو آپ مڑ دین والے تو پھر ڈب نہیں مرے ڈب نہیں مرے آپ ہال جیتے پھر نہیں انگریز ربڑ پیپا چلن گیا آپ عزت چ برباد اس لانتی 20,000 پیپے کا تو ربڑ کا لے لیا ان کا گواچیا وہ تو روپیہ کرا دیا گواچیا تو ساڈا چکا گواچیا تو ساڈا پیا ان کا کنجر تک باری کپڑا پہننا عورتوں کو جائز میری کس نے عورتوں کے مردوں کے لباس کی حد کی وہ دسیا عورت کو کیسا لباس پہننا ضروری ہے اور مرد کو کیسا کنا ایک عورت چھپا آپ فرد ہے مرد کو کنا چھپا فرد ہے یہ کس اور اس طرح دیا تھی ملن گیا سلطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے یہ جنہیں لکھا پہلے نمبر تو انہیں گستاخی کی ان صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام لکھا فبدل الذین ظلموا غیر الذین ظلموا جو رب آخیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم آخیا درود انہیں رب نے فرمایا سلام چا کر کے تیرا درود ہو گیا فبدل الذین ظلموا غیر الذین ظلموا رب جو آخیا اس سال بعد بدل دیتا اس واسطے سارے امام نے لکھا سواد خالی لکھنی نبی پاک کا نام بات کر تو یہ سلام کا لکھنا یہ محروبی کی دلیل ہے محروب رحمت دو نے لینی ہے جن مصطفیٰ کا روح پورا بیٹی نے باغرا تک کا حق مانگا تو خلفائے وقت نے انہیں حق دیا یا نہیں قرآن پاک کو حاضر ناظر سمجھ کر جواب دیں خلفاء بیٹی پاک سنو غور نال سن لو ایک الزامی دوا دینا پیا وا ایک تحقیقی دین لگا الزامی ہے میں الزامی ہے میں میں پوچھنا سیدہ خاتون جنت زیادہ علم رکھتی تھی یا مولا علی زیادہ علم رکھتی تھی سیدہ پاک کتنا شان پائے علی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتی اتنا پتا ہونا چاہیے اس واسطے پاک علی کا چوتھا درجہ ہے پاک علی سرکار کو گل نہیں سمجھ آئی تینوں آئی کھڑی پاک علی سرکار جدو حکومت سنبھالیے وہی باغ تک آیا سی اس نے انہیں کیوں نہ دتا اپنے پتروں تے دوسرا سن بی بی پاک خاتون نے جنت دے ذہن مبارک جو گل اتر گئی سی کہ میرے نال ابا جنت نے فرمایا نبیوں کا مار میرا سب نہیں بنتا جب صدیق اکبر نے بیان کیا بی بی کو سمجھ آ گیا ادھر آخ جو نبی پاک سرکار تے غلام کائنات کے وارث ہوتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ افسوس ہے وہ میرے کو انگریز آ کے پوچھے شاہ جی تیری جائیداد کن ہے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ساری خدائی میرے دوست کی دیتی ہے یہ تو میرے مصطفیٰ کروڑا خرچے بعد چاول والے غلاموں کا تو سیدہ پاک جیڑی ہے جس دے گھر سیدہ خاتون نے جنت گل ہار سونے کا پائی بیٹھی ہے نبی پاک دروازے تو پیر باہر رکھے اندر نہیں آئے بیٹی بی بی صدقہ جا کیتا ہے سالما جن مستفا یہ سبق دیتا ہوئے مالک نے خزانہ قدرت دے خدا دی قسم کر کے آنا ورشا فرشا دے مالک خون بھی مالک نے اس میں بھی مالک پر نبی دی شریعت دے مطابق جدو سیدنا صدیق اکبر نے حدیث سنائی فرات یاد فاطمہ تو بی بی پاک راضی ہو کے واپس آ گئی تے خود غیرت دی کتاب وچ لکھیا حوالہ میں دے میں نہ وکھا وا سر وڈا دیاں گا جنگ صفین میں تقریباً 33,000 کے لگ بھگ مسلمان مارے گئے ان پر دو فریقان میں سے کون سے رہنما کے شہید ہوئے اور کن کے ہلاک ہوئے یہ بات کچھ نہیں ہے تو خود مولا علی سے پوچھ جا حدیث کی کتاب دا حوالہ پہ دے نہیں صحیح حدیث نہ ہوئے تو میرا ناک وڈ لیں کتاب مجموع زوائد حدیث دی اس میں لکھا تبرانی کے حوالے سے مولا علی تو پوچھا گیا دوے پاسے مرے پین کدھر جان گے فرمایا قتل یا قتل معاویہ من الجنہ دوے جنتی نے علی جنت دتی کھڑا ہے تو اپنے آپ نو جہنم دین واسطے ایویں سڑدا پھرنا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق ہے یا علی مسئلہ کیا کہہ رسول اللہ ازواج مات مسئلہ کیا کہہ رسول اللہ ازواج مات حضرت عائشہ صدیقہ کے قاتل کا کیا نام ہے جاہل آدمی وہ اپنی موت آپ گئی ہیں کہ قتل ہوئی ہیں پتہ نہیں کتنے مسئلے کو بنا اندر ہیں کہنے بھئی دنیا اگر فقہ جعفریہ کے کسی جنازے میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو شیعہ لڑکی سے عقد بھی ہو اور اپنے عقائد پر بھی کھڑی ہو تو اس کے ساتھ نکاح پورے گھر والے کا بھی رہ ہوگی تو ان کے نکاح کے بارے میں کیا خیال ہے سن لو وہ اگر لڑکی یا لڑکا وہ عقائد جڑے ہیں شیعہ دے جیویں قرآن 40 سپارے دا تے نعوذ باللہ جبریل بھول گئے جا ہمنا ایتے ہی تے جا ایتے کھڑوتا اینج دیاں گلہ اے نرا کفر ہے تے کوئی نکاح نہیں ہوتا کوئی نکاح نہیں ہوتا تے جے انہ سارے کفریات نو کفر سمجھن تے ماہا دے میں پٹن پٹن آلے بے لیوں گے تے موڑ نکاح پہ ہو جائے گا تے ہے اونج گناہ لگا وہ درہ لگا حضرت صاحب آپ نے کہا تھا کہ جس امام مسجد کی لڑکی سکول میں پڑھتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی قرآن کریم یا حدیث کی روشنی سے وضاحت کرے یہ تو صاحب پہ میں تو انفارہ کچھ پہلے سمجھا گیا کی بن دیا نے کھنجڑیاں آوے نا پہ آنا تین پڑھا سکا گیا نا سارا کچھ داستی تے قبلہ نبی کی شریعت میں دیوس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے دیوس بغیرت کو کہتے ہیں تو تے آنا ہے نماز پیچھے پڑھن دی میں نو لاہور کوئی آنکھے نا جنازہ پڑھنا ہے تو میں پوچھنا کندا وہ آندے نے جی جس کا پڑھنا ہے یہ سکول تے ٹی وی نال اتفاق رکھدا ہے اتفاق رکھدا ہے تو میں آنا قبلہ اندے لتاں وچ رسا پا کے نا تے روڑی تے سٹ دے میں جنازہ پڑھیا تو میرا اپنا جنازہ خراب ہو جانا ہے اے میں لاہور چلان کی تے ماتے تے سمجھی کلا ہوئے اللہ دی مہربانی نال ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤਰੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਹਿਤੀ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੋ ਬੇਰਾ ਘਰ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਕੁਫਰੀਆਤ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਉਹ ਮੌਜੂ ਸੁਣਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਜੂ ਤਾਲਾ ਮੌਜੂ ਮੈਨੇ ਦਰਮਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੇ ਚਾਰ ਇਮਾਮੋਂ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਐਸੇ ਹੈ جن کے بعض مقلدین ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسئلہ نماز ہاتھ کھول کر کا نہیں ہے جی میں نے ایک پوچھتا جی آکے کوئی ایتھے ہاتھ رکھتے پر نماز پڑھتے ہیں میں کہا جی وہ ایتھے رکھ لیں وہ ایتھے رکھ رہا ہے آخر وہ کیوں میں کیا جدو ایمان ہی نہ ہو تے نماز باوے میں کیا کی بلا ہو اکا ہی نہ پڑھنا آپ آکھنا چلو شکر جان چھوٹی بے وکوف ہو کو نماز دے مسئلے دے رولے دے ایمان دا رولا ہے کندہ ہے ایمان دا رولا ہے وہ توبہ کرنا اپنے کفریہ قائد تو گستاخیاں تو اہل سنت و جماعت دے چار امامہ وچو کسے ایک امام دے مقلد ہو جاؤ پھر اسے امام دے مطابق نماز پڑھی جانا سا پچھو پڑھ لگا ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے ہاتھ بند طرفا جدین بھی کرتے ہیں انہوں نے منن والے امام غزالی نے اسا امام غزالی نو مننے ہیں کہ نہیں مننے غوث پاک پیر غوث پاک یارویں والا سب غزالی نے اسا امام غزالی نو مننے ہیں کہ نہیں مننے غوث پاک پیر غوث پاک یارویں والا ساڈا پیر ہے وہ نماز بھی ہاتھ اٹھا کے اشارے مبارک پہ جن رفع یدین کر کے نماز پڑھتے سارا سب مننے ہیں کیوں مننے ہیں کیونکہ ساڈا جھگڑا نماز دا نہیں سنیا وہابیا دے بدلا تو راج دا ہے سنیا وہابیا دے بدلا تو راج دا ہے جھگڑا تے عظمت مصطفیٰ دا سمجھتے ہیں یہ سارے شریعت کے امام پر حق معلوم ہویا جھگڑا رولا جڑا ہے وہ عقیدے دا کادا ہے عقیدے اور ایمان دا ایمان نہ ہوئے تے پاوے کان پھاڑ کے نماز پڑھی کھڑا ہو گیا آپ انہوں کو نہیں آکھنا آکھنا شاہ بشاہ بشاہ پڑھی گا پڑھی گا یہ تے بے وقوف نے جڑا آکھنا ہویا اللہ سونا عمل اور کیا بس ہاں ٹی وی کی تباہ اور بھی کیسٹا ٹی وی کی تباہ کاری میں اگلے دن موضوع لاہور لایا اس تقریر کو سن لگے نا وہ بڈی آخے گی میں گھر وس دیتا وا پہلو ٹی وی کٹ لینا ہے جو پھر آ گئی ایمان نال بڑے بڑے راجپوت میرے کو میں پنڈی راجپوتا رہنا راجپوت تین پتا کتنی اکھڑ قوم ہوتی اللہ کی مہربانی راجپوتا ساڈا چشتی جیڑی تقریر کر چھڈی سو نا توبہ نہیں پینا کٹو اس بےمان انہاں ٹی وی تڑا رنا نے رکھدیا بھی ہو پر نہیں جو کسے سمجھایا شاہ صاحب دی ہن سید زادے دی نہ مننا تے مڑ پئی مان ہوا سید زادے دی مننی پئی میرے آقا میرے مولا میرے جان سونے Thank you. ریکارڈ کے سیٹ 3 مئی سن 2004 بروز اتوار با مقام محمود پور جلال پور بٹیاں ضلع حافظ آباد چ ریکارڈ کیتی گئی ہے. رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سبحانی کری جم کا دیبا کا جان جی سبحانی کری جم کا دیبا کا جان جی سبحانی کری جم کا دیبا کا جان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام مصطفیٰ کا شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ہے یہ پیارا سلام جس رضا نے اس کی پر نور تر بد پہ لاکھوں سلام اس کی پر نور تر بد پہ لاکھوں سلام جس نے لکھی ہے فیضان سنت کتاب جس نے لکھی ہے فیضان سنت کتاب جس نے لکھی ہے فیضان سنت کتاب اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آجان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مدینے کے سائد سلام ان سے کہنا the دینے